Ocak. Aptallık kazanamayacak. Charlie Hebdo'nun hayatta kalan editörlerinden Patrick Pelu, yayına devam etme kararı alındığını söylüyor. CNN Türk. Winston kitabı kapattı, usulca yere bıraktı, uzanıp örtüyü üstlerine çekti. Asıl sırrı hala anlamamış olduğunu düşündü. Nasıl olduğunu anlamıştı, neden olduğunu anlamamıştı. George Orwell, 1984. Ölümünün 65. yılında İngiliz yazar George Orwell'in unutulmaz eseri 1984'te betimlediği bu sahne, 2015 yılına uygun bir tasvir olarak tarih kitaplarına girebilirdi. Yıl içinde yaşanmış olan katliamların, iklim ve çevre felaketlerinin, çatışmaların, suçüstü yapılan yolsuzluk vakalarının, faili meçhullerin, yargısız infazların, basına yapılan müdahalelerin, türcülük ve cinsiyetçilik adına işlenen cinayetlerin ve daha birçok musibetin izleri herkes tarafından görülebilecek şekilde ortalıktaydı. Ama 2015 yılında yaşanan bütün bu olanların nedeni halen ortaya çıkabilmiş değildi. İktidar hırsı, ideolojik kapatılmalar, daralan demokratik mücadele alanları, gözetim toplumuna doğru gidiş ve küresel iklim değişikliği gibi birçok nedeni sıralamak isteyenler için ise 2015 pek de aydınlık durmayan geleceğin geçilen ilk köşe başı olurcasına hafızalarda yer edinmeyi başardı. Ocak, 2015 yılına girerken Çin'in Şanghay kentinde yaşanan bir olay, anlatılmakta olan hikayenin bir mikrokozmosu gibiydi. Gece yarısından 25 dakika önce on binlerce kişinin toplandığı meydanda, hınca hınç kalabalıkta ilerleyemeyen insanlar arasında panik baş gösterdi. 35 kişi ezilerek hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Görgü tanıklarına göre panik, lüks bir gece kulübünün penceresinden kalabalığın üzerine atılan 100 dolarlık banknotları yakalamak isteyenler tarafından çıkarılmıştı. Banknotlar gerçek Amerika Birleşik Devletleri dolarını andırıyor ve üzerinde "Hoş geldin 2015" ibaresi taşıyordu. İngiliz yardım kuruluşu Oxfam ise daha net bir sınıf fotoğrafı veriyordu. Son araştırma sonuçlarına göre dünyadaki gelir dağılımındaki muazzam eşitsizlik büyük bir hızla büyüyordu ve senenin sonunda dünya nüfusunun %1'ini oluşturan en zenginlerin toplam mal varlığı geri kalan %99'un toplam gelirine eşit hale gelmesi bekleniyordu. Kalabalıkta birbirini ezmeden ilerlemenin her geçen gün daha zorlaştığı, %1 tarafından türlü acımasızlıkla şekillendirilen dünyanın hikayesi 2015'e çatışmalarla başladı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, ülkede 2014'te 76 bin kişinin öldüğünü bildirdi. Bu, çatışmaların başladığı 2011'den bu yana gözlenen en yüksek can kaybıydı. Suriye, 2015'in ilk saatlerine de çatışmalarla girdi. Kuzeyde Kürt Halk Savunma Birlikleri, YPG ve Irak Şam İslam Devleti, IŞİD, örgütü arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor, hakim tepelerde bayraklar değişiyordu. Kobani'de 2014'ün 15 Eylül'ünden beri devam eden çatışmalarda Kürt güçlerinin kentin tamamını ele geçirdiği bildiriliyordu. Esad yönetimine bağlı silahlı birlikler de yeni yıla hava ve kara bombardımanlarını sürdürerek girdiler. Şam'ın Doğu Guta bölgesine yapılan saldırıda hava bombardımanının yanı sıra top ve füzeler kullanıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Suriye'deki iç savaşta geçen yıl 160 çocuk okullara düzenlenen saldırılarda ölmüş, 1 milyon 600 bin çocuk ise eğitimsiz kalmıştı. Komşu Irak'ta da durum farklı değildi. Resmi rakamlara göre son yılda şiddet olaylarında 15 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, böylece 2014 yılı 2007'den bu yana en kanlı yıl olarak tarihe kaydedilmişti. IŞİD militanları Bağdat'ın kuzeybatısındaki Samara kentine şiddetli saldırılar düzenlerken Şii çetelerinde kaçırdıkları sivil Sünnileri katlettiği iddiaları etrafta uçuşmaktaydı. Son yıllarda görülmüş en kanlı terör örgütlerinden biri olan IŞİD militanları ellerindeki bıçakları kameralara sallayarak tehditler savurmaya devam ediyordu. Irak ve Suriye'nin geniş kesimlerini kontrolü altında tutan örgüt, 72 saat içinde 200 milyon dolar ödenmezse ellerindeki iki Japon rehineyi, Ürdün'de tutuklu intihar bombacısı Sacide Er-Rişavi serbest bırakılmazsa da Ürdünlü pilot Muaz el-Kassasibe'yi öldürmekle tehdit ediyordu. Ama iyi haberler de gelmiyor değildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez hayati bir haber verdi. 7 Ocak Çarşamba günü ülkede hiç kimse ölmemişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün insanlığa karşı işlenen suçlar anlamına gelen bir dizi saldırıyı belgeleriyle ortaya koyan soruşturmasına, Maryland Üniversitesi'nin de araştırmasında IŞİD'in öldürdüğünden daha fazla insanı öldürüp kaçırdığı ortaya çıkan ve bunlara rağmen pek gündeme gelmeyen radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram, Nijerya'da yakıp yıkmaya yeni yılda da devam etti. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Baga kentinde gerçekleştirilen saldırılarda 2000'den fazla kişiyi öldürdüğü açıklanan örgüt, köylere baskınlar düzenliyor, hayatta kalanları da kaçırıyordu. Komşu Kamerun'da da eylemlerine devam eden örgüt, çoğunluğu çocuk, 60'ın üzerinde insanı kaçırmıştı. Kaçırılan çocuklara ne oluyor sorusunu merak edenler, aradıkları cevabı Maiduguri'deki intihar saldırısında öğrenmekte gecikmedi. Saldırıyı gerçekleştiren 10 yaşındaki bir kız çocuğuydu. 2015 yılında adından oldukça fazla söz ettirecek bir diğer ülke ise Yemen'di. Şii Husi militanları başkent Sana'daki çatışmaların ardından kuşattıkları başkanlık sarayına girdi. Öte yandan Mısır'da Mübareğin rejiminin devrilmesinin yıl dönümü öncesinde yapılan gösterilere güvenlik güçleri saldırdı. Sosyalist Halk İttifakı'ndan Şeyma el-Sabbah'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla insan hayatını kaybetti. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk havalimanını ele geçirmek için devam eden çatışmalarsa durmak bilmedi. Çatışmalar yüzünden binlerce insanın binaların altındaki sığınaklarda yaşadığı, buna rağmen sivil yerleşimleri isabet eden füzelerden kurtulamadığı söyleniyordu. Türkiye'nin yeni yıla sakin, huzurlu ve mutlu bir şekilde girdiğini düşünmek de pek mümkün olmadı. Yeni yılın ilk saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'ndaki nöbet kulübesine el bombası atıldı. Sultanahmet Meydanı'ndaki turizm şube binasına düzenlenen intihar saldırısında bir polis memuru hayatını kaybetti. Her iki saldırıyı da DHKPC adlı terör örgütü üstlendi. Ama sonradan Sultanahmet'teki saldırıyı Kobani'de IŞİD'le savaşırken ölen kocasının ardından bir Çeçen kadının yaptığı ortaya çıktı. Aralık'ta başlayan gerginliğin sürdüğü Şırnak Cizre ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk başından vurularak öldürülürken İstanbul'un çeşitli noktalarına yerleştirilen bombaların sorumluluğunu YDGH örgütü üstleniyordu. 2015 yılının ne kadar kanlı, şiddetin ne kadar sınır tanımaz olacağını Fransa'nın başkenti Paris'te 7 Ocak günü yaşananlar belli eder gibiydi. Paris'te yayınlanan ve karikatürleriyle birçok kişi ve kurumun tepkisini çeken Charlie Hebdo adlı hiciv dergisi, sabah saatlerinde ellerinde otomatik silahlar bulunan iki kişinin saldırısına uğradı. Aralarında iki polis ve dergide çalışan dört karikatüristin de bulunduğu 12 kişi öldürüldü, 11 kişi yaralandı. Saldırıda ölen editör Stéphane Charbonnier, 2012'de "Diz çökerek yaşamaktansa dimdik ölmeyi tercih ederim" sözleriyle hatırlanıyordu. Charbonnier, radikalizm ve ırkçılığa karşı mücadele veriyordu. Saldırının ardından Fransa ve Avrupa'da "Je suis Charlie, ben Charlie'yim" sloganıyla dayanışma gösterileri yapılırken, kimi Asya ve Afrika ülkelerinde Charlie Hebdo'nun saldırıdan sonra "Aptallık kazanmayacak" başlığıyla yayınlanan yeni sayısının kapağında İslam peygamberine yer verdiği gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlendi. Dayanışma yürüyüşünde halktan ayrı olarak güvenli bölgede kurulan sahnede kol kola poz veren 50'ye yakın siyasetçi ve lider arasında kendine yer bulmaya çalışırken objektiflere yakalanan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Saldırının İslam diniyle herhangi bir irtibatı kurulamaz" açıklamasını yaptı. Ülkeye döndüğünde ise Charlie Hebdo'nun yeni sayısından bir seçki yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki vererek, "Bu basın özgürlüğü değildir" dedi Davutoğlu. "İnanmayabilirsiniz, o sizin şahsi takdirinizdir. Türkiye'de geniş kitlelerin hassasiyeti var. Bir gün T24, İnternet Haber ve The Lira sitelerinin Charlie Hebdo kapağını yayınladıkları sayfalarına erişim engellendi. Josue Charlie mesajıyla tek kapak olarak çıkan Le Monde, Uykusuz ve Penguen dergilerinin dağıtımında sorunlar yaşandığı iddia edildi. Türk Hava Yolları uçaklarına Cumhuriyet Gazetesi'ne alınmayacağı söylendi. Gazeteci Mehveş Evin'in Charlie Hebdo ile ilgili yazısı Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmadı. Sadece internet nüshasına kondu ama kısa süre sonra bu mecradan da kaldırıldı. Avrupa'da sinirler geriliyordu. Saldırıya gerektiği şekilde karşılık vereceğiz diyen Cumhurbaşkanı Hollande'ın Fransa'sında Charlie Hebdo saldırısından sonraki 4 gün içinde ülkede Müslüman karşıtı 50'den fazla saldırı düzenlendiği duyuruldu. Derginin en fazla dalga geçtiği liderlerden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaklaşan seçimleri düşündürürcesine Avrupa'daki Yahudilere İsrail'e göç edin çağrısı yapıyordu. Netanyahu göremiyordu belki ama göç etmek insanlık için 2015 yılında pek de akıl kârı bir iş gibi gözükmüyordu. Örneğin Ankara Balgat'ta barakalarda kalan 25 Suriyeli mülteci bir şafak baskınıyla zorla minibüslere bindirilerek kamplara gönderiliyor. Ancak kamplarda yer olmadığı gerekçesiyle kent dışında bilmedikleri bir yere bırakılıyordu. Ardlarında bıraktıkları yıkılan çadırların kalan sağlam malzemeleri ise bölgedeki hurdacılar tarafından toplanıyordu. Paris'in güneyindeki Champlain bölgesinde ise hayatını kaybeden 2 aylık Roman bebeğe mezar bile bulunamıyordu. Belediye Başkanı Christian Leclerc bölgede mezar alanının giderek azaldığını belirterek dobra konuştu. Öncelik vergi verenlere aitti. Akdeniz'de içinde 360 göçmenle birlikte terk edilen bir geminin İtalya'daki Calabro limanına çekildiğini açıklayan sahil güvenlik ekipleri imdat çağrısı yapan göçmenin sözünü şöyle aktarıyordu. Geminin mürettebatı yok. İtalya kıyılarına doğru gidiyoruz. Dümende kimse yok. Kıyının öte yanında yani Yunanistan'daysa radikal sol koalisyon Syriza erken genel seçimden zaferle çıkarak dümenin başına geçiyordu. Ζητάμε τη δύναμη για να κάνουμε την Ελλάδα αυτοδύναμη. Ζητάμε αυτοδυναμία στη Βουλή για να δώσουμε αυτοδυναμία στο λαό μας. Θα δώσουμε τη μάχη και θα πετύχουμε. Είναι το χρέος μας απέναντι στην ιστορία, είναι η ευθύνη μας απέναντι στο μέλλον, στο μέλλον που μας ζητά να το ξελασπώσουμε και το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα νικήσουμε. Θα γράψουμε ιστορία. Avrupa Birliği ve IMF ile imzalanan anlaşmaları feshetmekten söz eden radikal solcu lider Tsipras'ın seçimi kazanması, IMF'de ve Almanya'da yüksek sesle reddedişler ve yükselen tehditler şeklinde cevap buldu. Bu tehditlerin boş olmadığı bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Yeni hükümetin aldığı ilk kararlarla eğitim müfredatı değiştirildi, üniversiteye giriş tek sınava indirildi, tüm rektörler görevden alındı, ve Yunan parlamentosu önündeki demir parmaklıklar kaldırıldı. Borç batağındaki ülkenin yeni lideri, dünyanın en zengin liderlerinden Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in cenaze törenine yetişemedi. Yetişseydi de Vahabi geleneklerine göre törene katılması mümkün olmayacaktı. Onun yerine birçok körfez ülkesi, Türkiye ve Pakistan liderlerinin aralarında bulunduğu kalabalık, Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı olan Abdülaziz El Suud'un 37 çocuğundan 13.sünü son yolculuğuna uğurladı. Bahreyn 40, Mısır 7, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Tunus, Lübnan ve Fas 3'er gün yas ilan etti. Türkiye'de resmi yas 1 gündü. Türkiye'de yas kralların olduğu kadar kadınların kaybolan hayatları üzerinden tutulacak olsaydı, bayraklar yıl boyunca oldukça az bir süre gönderde dalgalanabilecekti. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun dediği gibi annelik tartışılmaz bir kariyer idiyse bu kariyer yolunda hafta sonları ve resmi tatilleri saymazsanız ülkede her gün bir kadın öldürüldü. Galiba 2014 yılında en tehlikeli meslek annelikti. Erkek şiddeti 294 kadının canını almasını bilmişti. Oysa daha kolay icra edilecek meslek dalları vardı. Yüce Divan'a gönderilmeleri yolunda önergeleri reddedilen İktidar Partisi milletvekili ya da Cumhurbaşkanı'nın fotoğraf karesini süsleyecek 16 Türk Devleti'ne ait askeri üniformaları giyen Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi olmak gibi. 2014'ün ilk ayında iyi şeyler de olmadı değil. Düşünce kuruluşu Freedom House'un Dünyada Özgürlük 2015 raporunda 2014 yılını özgür olmayan ülkeler kategorisinde geçiren Türkiye'yi tekrar kısmen özgür seviyesine yükseltmesi ülke sathında büyük sevinç yarattı. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 8. yıl dönümünde binlerce seveni tarafından anılırken cinayette ihmalleri olduğu iddiasıyla Muhittin Zenit, Özkan Mumcu ve Ercan Demir adlı polis memurları 8 yıl sonra tutuklanan ilk kamu görevlileri oldu. Burası Hrant Dink'in şehridir. Burası Hrant Dink'in sokağıdır. Ve biz Hrant Dink'in komşularıyla bir kez daha yayalarla, mavalarla helalleşmeye geldik. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz. Charlie Hebdo katliamıyla ilgili olarak çaldığımız parça Mano Solo ve Cabu'nun birlikte La Java du Diable seslendirdikleri şarkı oluyor. Arrête de me pousser papa, je jure. Un jour le diable fit une java, qu'avait tout l'air d'une mazurka. Passa trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchanté, les dancings au cimetière, tout le monde la chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent, aux heures des repas, le diable venait sur sa java, frapper du pied dans les estomacs. Les petits malheurs avaient commencé, car ce refrain de le siffler, l'année partout, tout de suite appris, circonvenant bien des esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député prit le coup. À la tribune de la chambre, dit dans son discours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? Un coup de fusil, on dut l'abattre, il expira au deuxième couplet. La salle Pleyel n'écoutait plus, des grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre n'est là, Sébastien Bach et la Java. Ronde folle, ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, à quelle pagaille dans le théâtre. Les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mains, ce fut bien pire, le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait pour son empire, jusqu'au pôle nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers, où la grande java sauvage fit des victimes par milliers. 3-4, 1-2-3-4, hurlaient New York et Chicago. L'or se vendit au prix du plâtre et le cigare au prix du mégot. Puis un jour tout vint tranquille, on n'entendit plus de java. Dans les champs et dans les villes, savez-vous pourquoi? Parce que le diable s'aperçut qu'il touchait plus de droits d'auteur. Tout ça c'était de l'argent de foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Allez, remportons notre musique et retournons en enfer.